Clemens Peters met het NOS-journaal. In Mexico zijn 49 migranten bevrijd die door een bende waren gegijzeld. De slachtoffers uit onder meer Venezuela, Brazilië en Cuba zaten in een bus die door een gewapende groep werd gekaapt. Dat gebeurde afgelopen dinsdag in het zuiden van het land. En toen stond de bus bij een tankstation. Honderden militairen werden ingezet in de zoektocht naar de gegijzelde passagiers. En die werden uiteindelijk gevonden in het midden van het land. Hoe het met ze gaat is onbekend en de chauffeurs van de bus worden nog altijd vermist. In de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna is het dodental door het noodweer van de afgelopen week opgelopen tot 13. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. In anderhalve dag viel er een grote hoeveelheid regen met aardverschuivingen als gevolg. Honderden wegen zijn onbegaanbaar. En de Grand Prix Formule 1 die dit weekend op het circuit van Imola zou worden gereden is gisteren al afgelast vanwege de noodsituatie. Het gaat waarschijnlijk nog weken duren voor boerenorganisaties en het kabinet het eens zijn over de toekomst van de landbouw. Gisteren en de afgelopen nacht werd er lang overlegd tussen de organisaties en minister Adema van Landbouw en later ook nog met premier Rutte. Er zijn 4 punten waarop de partijen het nog niet eens kunnen worden. DJ Paul Elstak ontvangt dit jaar de Buma Gouden Harp. De bekende hardcore DJ krijgt de oeuvreprijs voor zijn invloed en nalatenschap die van onschatbare waarde zijn voor de Nederlandse muziekcultuur, aldus het juryrapport. Elstak scoorde in de jaren 90 grote hits met nummers als Love You More en Rainbow in the Sky. Hij is inmiddels al 30 jaar actief als DJ, producer en label-eigenaar. In 1995 kreeg Elstak al een zilveren harp voor aanstormend talent. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Morgen begint fris, maar in de middag kan het 20 graden worden. In het noorden niet warmer dan 15 graden. Het weekend wordt het wat warmer en dan kan het lokaal oplopen tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Met een Raymond waterontharder voelt je wasgoed veel zachter aan. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Ja, een hele goede avond. Deze week praten we in 5 dagen over de vogelgriep. Veel vogels keren op dit moment terug vanuit het zuiden om hier te broeden en de zomer door te brengen. Jagers en natuurbeheerders Heidi van Looy en Wilco van Roon zien dat jaarlijks gebeuren, maar dit keer is het anders. Veel vogels zijn besmet met het vogelgriepvirus en zorgen voor een verdere verspreiding in ons land. We staan met de bus nabij de Reewijkse plassen. Ik kijk uit op uitgestrekte wateroppervlakken, omringd door groene rietkragen. En dat allemaal in een serene, vredige atmosfeer. De gast zijn dus 2 enorme natuurliefhebbers. Ze stappen iedere dag op hun bootje om zieke vogels te ruimen. Welkom Heidi en Wilco. Jullie zijn natuurbeheerders. Ja. Wat doet een natuurbeheerder? Nou, iedere dag bezig zijn met het wel en wee van de natuur. in alle facetten die er zijn. En hoe ziet een dag van een natuurbeheerder eruit, Wilco? Ja, dan staan we op 's ochtends, we kijken naar buiten wat het weer doet. En als het nu in dit geval, dat we moeten gaan ruimen, een beetje redelijk weer is, dan gaan we de plas op. En dan varen we alle eilandjes, kantjes af. En met name de kolonies varen we af. Vogels ruimen. Vogels ruimen. Jullie zijn veel in de natuur, hè? Waar komt de liefde voor de natuur vandaan? Ja, dat heb ik echt letterlijk en figuurlijk met de paplepel ingegoten gekregen. Van mijn vader, van mijn grootvader, van mijn ooms en andere familieleden. Ja, wij hadden vroeger een boerderij. En ja, dan ben je eigenlijk één met de natuur. Jij ook, Wilco? Ja, wij hadden geen boerderij, maar ik ben ook opgegroeid met de jacht eigenlijk. Hè. Mijn vader jaagde, mijn opa jaagde. En dan leer je de natuur kennen. En dan leer je alle facetten in de natuur. Je leert kijken, je ziet wat er gebeurt. En je ziet het hele jaar rond hoe mooi de natuur is. Ja, en ik zie ook een Heidi dat als ze over de natuur praat, dan straal je helemaal. Ja. De natuur is jouw leven. Wat doet het dan met jou om al die dode dieren te moeten rapen? Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt, ja, ik word er elke keer emotioneel van. En kijk, de eerste denk je, jeetje, er is een dode vogel. Maar na 10 denk je, oh, dit gaat niet goed. En inmiddels staat de teller op ruim 2500. En dan denk je, oei. En helemaal als je de verweesde kuikens ziet, die rondrennen op een eiland, schreeuwend om hun moeder. En je weet, ze gaan dood. Maar je kunt niks. En dat is echt, mijn stem gaat er ook, maar dat is echt heel naar. Je doet je werk op dit moment met pijn in het hart. Nou, eigenlijk wel, ja. Wilco? Ja, dat geldt voor mij ook. Ik kan best wel wat hebben, maar dit stemt mij heel triest. En waarom met name dit? Want zijn het er nou echt meer als voorheen? Ja, het speelt al een paar jaar dat de vogelgriep komt en gaat. Ook in de winterperiode. Maar nu zit het echt in een kolonie. En het waren tot een paar weken geleden namelijk volwassen vogels die echt massaal doodgingen. Dat begint nu iets minder te worden, maar nu zijn het de kuikens. En gisteren en eergisteren varen we de kantjes langs. En dan raap je de een naar de andere kuiken op. Echt veel kuikens. Ja, dus dat betekent dat een hele generatie verloren gaat. Ja, dat is triest. Zo sta je er ook echt bij stil op die manier. Ja. Want je wordt ermee geconfronteerd. Ja. Dat er een hele generatie verloren gaat. Ja. Want hoeveel zijn het er al ongeveer dit jaar? Nou, we hebben er nu, wij in ieder geval, rond de 2500. Maar er zijn meer mensen die ze rapen. Dus ik denk dat we wel aan de 4.000, 5.000 zitten, hoor. En hoe ziet zo'n dag vogels rapen eruit? Neem me daarin mee. Je stapt op het bootje. Jullie hebben een heel mooi aluminium bootje, zag ik. Ja. Dat is een platbodem, dus daar kunnen we eigenlijk bijna overal komen. En dan varen we de plas over en de besmettingshaard zit op een plas verder bij ons vandaan. Dus we moeten een aantal bruggen gaan nemen. Dus we zijn echt wel een half uurtje aan het varen voordat we op de betreffende plas zijn. En we zijn meestal met 2-3 man, zeker als het een beetje waait. Want dan moeten we kant voor kant, dus we moeten één varen. En de ander gaat met een knijper de vogels ruimen. En ja, die ruimen we dan netjes met handschoenen, knijpers, in een vuilniszak. En zo doen we dus kant voor kant eiland voor eiland. En ja, daar gaat tijd in zitten. Gaat het, Heidi? Ik zie je helemaal voor je uitstaren. Gaat het goed? Ik zit goed te luisteren en dan denk ik van het gaat goed. Maar we hebben ook een beetje hier plaatselijk een beetje de media meegekregen. En we worden gewoon eigenlijk de hele dag gebeld of geappt door bezorgde burgers die dan kadavers vinden. En dan zeggen van, want wij zeggen ook tegen mensen, doe het alsjeblieft niet zelf. En zorg dat. Want dat is gevaarlijk. Het is gevaarlijk. En als je, er waren een paar goed bedoelde burgers die hun die vogels gingen verzamelen en op een eiland bij elkaar neergooiden. Maar dan maak je dus een ontzettende besmettingshaard. Dus je moet ze afvoeren. En, dus je kan als bezorgde bewoner kan je het alleen maar erger maken? Als je dit doet wel, ja. Want je moet ze afvoeren. Ze moeten uit het gebied. Dus ja. Want we hebben het over de vogelgriep. Hè. Hoe herkennen jullie die vogelgriep? Hoe weet je dat vogels besmet zijn en daardoor dus aan de vogelgriep overlijden, niet aan iets anders? Ja, je ziet het aan hun gedrag. Ze zijn heel apathisch. Ze zitten op hun nest of ze dobberen in het water of op een paaltje. En dan zie je gewoon, ze reageren niet. En dan beginnen ze, dan zitten ze gewoon echt te zitten. En dan beginnen ze met hun kop te draaien en hun lichaam gaat tollen. En dan vallen ze eigenlijk kort daarna dood neer. Apathisch, zegt Heidi. Ja, dat klopt. Ze zitten soms op paaltjes in de plas. En dan kom je aanvaren. Nou, een gezonde meeuw die vliegt weg. En zo'n meeuw die blijft gewoon voor zich uit zitten kijken. Bijna een soort van verlamd. Ja, bijna verlamd. Nou, dat zijn ze, want het zit in de hersenen, dus dat tast het aan. Dus ja. Ja, dat zijn dan de vogels waar je het aan herkent en dan ziet. Daarnaast krijgen jullie natuurlijk ook gewoon labuitslagen. Ja. Ja. Elke keer dan als er dan we gaan rapen, dan halen we er een paar uit. Die doen we dan in zakken en die stickeren we en die brengen we naar de gemeente. En de gemeente die brengt ze dan naar het RIVM om te testen. Want het gaat in dit gebied met name om meeuwen. Ja. Hoe raken die besmet? Ze besmetten elkaar onderling nu heel erg, omdat ze zijn koloniebroeders. Dus ze zitten heel kort op elkaar. De besmetting is van de winter al gebeurd door trekvogels. Die hebben het meegebracht naar dit gebied. Het gebeurt ieder jaar. En het is nu echt in de meeuwenkolonie geslagen. En de besmetting in die kolonie gaat heel snel. Want ze zitten een paar centimeter van elkaar te broeden. Die nesten zitten bijna op elkaar. Schouder aan schouder, zo kun je het wel... Ja, en nu zie je dus dat de kuikens uitkomen. Wat doen die kuikens van meeuwen? Die vormen een soort scholen, zeg maar. Dus die kuikens zitten bij elkaar. Nou, er hoeft er maar één ziek te zijn. En ze gaan allemaal. Ja. Dat is bijna onvermijdelijk als ik het zo hoor. Het is op dit moment onvermijdelijk. Maar we hebben wel het idee, nu we zo intensief aan het ruimen zijn, dat het iets beter gaat. Want, en waar concludeer je dat uit? Omdat er nu iets minder volwassen dode vogels liggen. En dan heb ik het niet over van, oh, we hebben er nog maar drie. Maar we zien dat het iets afneemt. Ja, want besmetten ze eigenlijk ook andere dieren? Ja, het kan wel. En we hebben gelukkig nu nog niet zo heel veel andere gezien. Een paar eenden, een sterrentje en gans, geloof ik, hè? Ja. Maar dat is nu gelukkig alleen de meeuwen. Ja, en gelukkig tussen aanhalingstekens. En mensen valt geloof ik ook nog mee, hè? Ja, dat heb ik hier nog niet gehoord. Maar we moeten wel voorzichtig zijn. Ja, we moeten sowieso voorzichtig zijn, ja. Maar net zoals roofvogels bijvoorbeeld, hè, ja. die eten die kadavers op... en die vliegen weg een paar kilometer en die gaan ook dood. Vinden we niet terug. En bijvoorbeeld een vos die een kadaver opeet? Die wordt ook ziek. Ja, daarom zeggen we ook tegen mensen, kijk uit met je honden... Zorg dat die er vanaf blijft. Sommige honden vinden dat. Het ruikt heel lekker natuurlijk. Want ik begreep het ook dat virus steeds intelligenter wordt en zich dus aanpast. Ja. Twee keer per dag gaan jullie dus met een boot het water op. Ja. Jullie varen langs de plekken waar de kokmeeuwen aan het broeden zijn om de dode vogels weg te halen. Onze verslaggever Meerte van der Drift stapte aan het einde van de dag bij jullie in de boot. Ruik je de dode vogel? Ja, het stinkt. Ja, het is echt vies, maar de wind staat ook naar ons. Ja, in een stalen emmer met een vuilniszak erin ligt er al een. Ja, nou, er ligt er inderdaad een paar in. Maar we gaan na zoveel, dan binden we hem dicht, bellen we de gemeente. Die komen ze ophalen en dan gaan ze naar de destructie. Is het nog een speciaal tijdstip dat jullie het nu doen? Of, Nou, we doen het nu. We doen het of 's morgens vroeg of einde van de dag. Want er zijn er niet zoveel mensen op de plas. Dus het is geen leuk gezicht namelijk. En ben je nu al aan het opletten? Of ja, we zijn de hele tijd aan het opletten. Zij speuren nu even, ik vertel jou. Maar ik kijk ondertussen ook. En we gaan naar de eilanden waar ze voornamelijk zitten. En daar hebben we allemaal als jager een opleiding. Hè? En dat, is, dat heet dan gekwalificeerd persoon. En dan leer je ook ziektes en zo herkennen. Dus wij zien eigenlijk als eerste dat er iets mis is. En dat melden we ook aan elkaar. En dat meld ik dan aan de gemeente. En kijk, poep op mijn hoofd. Ja? Voelde je het niet? Ja, kijk, hier ligt er een dode in de kant. Oh, ik zie het. Ja. Nou, die vissen we er natuurlijk meteen uit. Hier ligt er een, jongens. Even kijken. Zo, jullie gaan er naartoe met de stok. Oh, het is niet veel meer. Nee, maar dat gaat heel hard in het water, hè? Die gaan heel snel, zijn ze zeg maar vergaan. Met een zo'n soort grijptang. Ja, we willen ze niet met onze handen vastpakken. En normaal gaan wij dan samen, 's morgens heel vroeg. En Wilco die gaat dan de eilanden op en ik hou dan de boot. Kijk, nog één. En ze vallen soms echt letterlijk uit de lucht dood, hè? Dus dat is best wel heel heftig. Het is een heel klein eilandje, een paar vierkante meter. Met ook wat gaten in het midden. Het is een beetje heel gevaarlijk. Instabiel. Oh, kijk. En daarop liggen dus al zoveel dode dieren. Ja. Dode kokmeeuwen. En dat is dan heel raar dat ze dan hier opeens uit de lucht vallen, ja. Want hier zitten ze eigenlijk niet te broeden. Dus dat is dan met het voorbijvliegen storten ze naar beneden. Oh, daar komt er weer een. Ja. Helaas wel. Het lichaam is helemaal stijf, hè? En dat kopje dat hangt een beetje. Ja. Nou, ik vrees dat er nog ligt. Nou, zijn vleugels staan wijd. Hij is al stijfel. Maar het is net alsof hij in de vlucht zo klonk naar beneden is gevallen. En dat, ja, dat is natuurlijk heel erg. Zo kom je eraan. Ze zitten ook dood op het nest, hè? En dan zitten die kleintjes eronder of de eieren zitten er nog onder. Dus ja, echt heel naar. Nog één. Ja, nog één, helaas. Is het nou ook gevaarlijk? Ze liggen nu in een open emmer. Is het nog gevaarlijk dat we het inademen of zo? Je ademt het niet in. Je moet er niet met je handen aankomen. En wij eten ze niet op, hè? En kijk, witte pakken, dat is heel mooi, hè? Want dat zie je ook wel eens op foto's. Dat mensen met mondkapjes witte pakken en helemaal. Maar dan moet, als dat zo zou moeten zijn, dan moet je alle plassen dichtgooien. Want je ziet het, ze liggen gewoon in het water.